Kıydın sana zalim, zalimler kıydı. Allah için sana zulüm yapıldı. Kıydın sana zalim, zalimler kıydı. Allah için sana zulüm yapıldı. Diren kardeş diren, bu dava haktı. Bu dava çetin, bu dava baktı. Diren kardeş diren, bu dava haktı. Bu dava çetin, bu dava baktı. Allah kullarını kulların sever, sevdiklerini de imtihan eder. Allah kullarını